بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى وكم صليا وموجنكم تكيا تسليم متميوت محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة ni miongoni mwa ambayo husababisha furaha kuja katika markazi hii markaz ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma Dimashqi tumekuja zairin talibin binafsi جئت زائرا طالبا متلقيا مستفيدا كوا إلى خير أمبايو تنيجوا أمبايو الله تبارك وتعالى أميويك كتك مركزه نا كتك مقومه نا كتك هذه القلعة قلعة السنة والتوحيد قلعة أمبايو الله تبارك وتعالى جعلها حصنا حصينا وسدا منيعا كتوكمانا نشار زوت هي نقومه ولله الحمد والمن والفضل في هذا لله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون نقوم ينبغي نقمبانا نشاري وأين زاكي نسمك لزاكي شارز بدعة شارز الرفض شارز الحزبية المقيتة شرز الحدادية والسرورية والحجاورة قاتلهم الله أنى يؤفكون نا هين فضلا kwa wale ambao wapo katika markazi hii walimu kadhalika wanafunzi wanafunzi wana fadhila man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna walimu wana fadhila muallimu alkhair يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر مليم وامبايا نوفرش وتخير نخير لو قصديوا نتوحيد خير لو قصديوا نسنة خير لو قصديوا نمكارم الأخلاق ومحاسن الأمور كوابين والمها ambao hawalingani katika hizbia wanalingania sunna wanalingania manhaju salaf kuwapenda wanafunzi hawa ambao hawajifunzi bid'a hawajifunzi hizbia ni alama elekezi inayoelekeza juu ya uzuri wa yule ambaye ana mahaba hayo أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعلم المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك كم بين أحمد ومكجالي أهل العلم كوني ألام يا أمباي أمشكمان السنة كونيني بسبب أحمد ابن حنبل إمام السنة anaitetea sunna anaifunza sunna anaikataa bid'a anatahadharisha na bid'a, iyaka iyaka wa hadha alkarabisi. Kuipenda markazi hii ni alama ya saada ya mwenye mapenzi hayo, mola wa kuwa ameipenda lillah rabbil alamin. Na yule ambaye atakuwa hakuona kheri ya markazi hii na baraka na fanaka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, baada ya kuleleka katika markazi hii, akasomeshwa katika markazi hii, akala chakula sadaka ya waumini katika markazi hii, akatumia vyoo vya markazi hii kujaza kinyesi chake kikubwa na kidogo, kisha akatoka akawa anaifanyia taan markazi hii, tulimpigia mfano huyu kuwa ni sawa na mtoto wa mbwa mwitu. Tuliwahi kulizungumza hilo, jaru dhidi, mtoto wa mbwa mwitu ambaye alikufiwa na baba yake na mama yake, akachukuliwa na muhisani, mama ajuza bedui wa kike, akamlea akamchanganya na mifugo yake mbuzi, ale wanachokula, anywe watakachokunywa wenzake, akawa katika hali hiyo, katika ihsani hiyo, fadhila hizo, lakini hakuwa ni mwenye kushukuru fadhila. Ndipo pale wanaposema watu fadhila, mfadhili mbuzi utakuja kumla nyama, si mtu allaini. Alipokuwa huyu mtoto wa dhiib, akawashambulia wale mbuzi, akawala, akasema yule mama mutawajia, akiwa anasikia maumivu, kumwambia yule mtoto wa mbwa mwitu aliyempa ihsan na malezi, akamwambia katika yale aliyomwambia, anasema baqarta shuwaihati wafajaata qalbi wa anta lishatina waladun rabibu ghudhita bidarriha wa rubita fina faman ambaka anna abaka dhibu idha kana tiba'u tiba'a saw'in fala adabun yufidu wala adibu. Baqarta shuwaihati, shuwaiha tasghiri ya shah, umempasua, umekipasua kijibuzi changu, ukanitia masononeko ya moyo wangu. Na wewe mbele ya hawa mbuzi ulikuwa ni mtoto ambaye unalelewa pamoja na hawa, umekunywa maziwa yake, addar al-laban, warubita fina, na umepata malezi hapa, umekuja hujui kusali, umejuzwa hapa, umekuja hujui kusoma Qur'an, ukafunzwa, ukaihifadhi hapa, na hawa wako wengi. Yule nimwite ndama au nimwite kifaranga cha boma ng'ombe, simjui jina lake wala simjui shakhsia yake, lakini namjua kupitia ibara ya maneno yake machafu, ana kamusi ya matusi. Amelelewa hapa, amefunzwa hapa, na kile kifaranga cha Kigamboni kimelelewa na Abu Zakaria, kimesomeshwa na Abu Zakaria, bali kilihudhuria kifaranga kile darsa katika durusi ambazo nilikuwa nikiziendesha mwaka 2008 katika msikiti wa Ibn al-Khattabi Kariakoo. tukakaa tukamsomesha irshadul ibadi ila sahihi al-i'tiqad, alisoma kwangu akaleleka katika malezi yale, kisha wakaja wakawa na midomo mirefu, yatakallamuna kalbabagha. Si madhumuni yetu sisi kuyazungumza haya, tumeyafanya lillahi rabbil alamin. Na wala kama anavyosema Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi, laysa hammuna mas'alatu ar-rudud faqat walakin taw'iyatu al-mujtama' wa ta'limu al-jahil. Hamu yetu kuu si mas'ala ya radi tasowa na sisi tutatoa, si kila ambaye anazungumza hujibiwa. Kuna mwingine anataka ufahari, anataka kujulikana kupitia nini za ambao wanajulikana Allah aliwapa kabul na baraka, hawa hukuuzwa. Katika maneno aliyosema Abul Fadhl Al-Qasim hafidhahullahu ta'ala, kwamba wanapiga vichwa hawapigi mikia, hawa ni ndama, hawa ni faranga, hatuna haja kusumbua wakati wetu tukapoteza nafasi zetu kuwazungumza watu hawa, ambao kwamba kuwepo kwao na kutokuwepo kwao ni sawa, watoto wa mbwa mwitu. Udhita bidarriha wa ubita fina, umekunywa maziwa ya mbuzi, umelelewa hapa, nani aliyekujuza kwamba baba yako ni mbwa mwitu? Nani amekujuza? Ulimjua baba yako wewe? Ulimjua mama yako wewe? Ulikulia katika malezi haya, hawa ndio walikuwa wenzako, nani amekujuza? Hawa ni wachoyo wa fadhila, kuliko kuwafadhili hawa, wallahi wafadhili wa mbuzi, ambao kuwafadhili kwetu mbuzi tutakuwa na manfaa nasi, tutawala nyama zao, tutayanywa maziwa yao. Na billahi alazim, hakuna watu waongo niliowaona na kuwasikia katika mazungumzo yao kama wao. Sina mapenzi ya kuwasikiliza binafsi, lakini lau kama si baadhi ya ikhwa kunihimiza kusikiliza, nikasikiliza katika maongo yao waliyosema, billahi alazim, na hapa kwa jina la Allah, waongo. Nafahamu kwamba tulipata ziara ya kwenda Dodoma, ziara da'awiyya lillahi rabbil alamin, na Allah anashuhudia nafsi zetu hakukwenda kwa ajili ya kumzungumza fulani wala alani, tumekwenda kwa ajili ya ziara wanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM. Wakatuona wakawa wanachachawa waoga, mtu kutuona analia mbele ya waumini, analia kama mtu aliyefiwa na mkewe. Mwisho akazungumza uongo kwamba hawa watu wamekuja katika semina hii wanafadhiliwa na Wasuudi. Huu uongo wa kwanza, sababu uongo maana yake nini? Shekhe mmoja katika Mahajawira, shekhe wao, anasema kuna alkadhibu fil aqida, uongo katika aqida, na kuna uongo katika maneno. Akasema walkadhibu fil aqwal, au akazungumza sidq, wasidq fil aqwal an tukhbira bil waqi', ukweli katika maneno ni uzungumza kupitia uhalisia wa mambo jinsi ulivyo, cheupe sema cheupe, cheusi sema cheusi, huu ni ukweli katika maneno. Ukisema hawa wamefadhiliwa na Wasuudi ilhali halipo hilo, uksim billahi alazim kwamba halipo hilo, hatukufadhiliwa na Wasuudi. Na katika yale alikuwa akilalamika kifaranga wa Goma, kwamba watu wawe na tahakiki ya habari, wapi wao walifanya tahakiki ya habari wakagundua kwamba semina ile ilisimamiwa na Wasuudi? Leteni hoja zenu in kuntum sadiqin. Wallahi wa billahi wa tallahi wa rabbil Kaaba, hatujafadhiliwa na Wasuudi. Katika uongo wao waliozungumza, Abu Ayman amekaa Dammaji miezi mitatu, sisi tukaa Dammaji miezi kumi, miaka mitano, miaka kumi, si fahari kwetu. lakini sema ukweli. Je, ni kweli Abu Aiman kakaa dammaji miezi mitatu? Je, huu ni ukweli katika mazungumzo? Wallahi wa billahi wa tallahi nimekaa zaidi ya miezi sita. Zaidi ya miezi sita. Sasa wewe unasema mitatu, wapi ulihakiki hiyo habari? Au kumzungumzia Abu Ummi Basmala kwamba alikaa miezi mitatu? Wallahi uongo. Wapi ulihakiki hiyo habari? Na si hima yetu kama tulivyotangulia kusema kwamba tufanye rudud au kujitetea. Sisi tunaitetea dawa peke yake. Waongee kwa sisi watakayo, watutukane watakavyo, watusingizie uongo watakavyo, hatutusimama kujijibia sisi nafsi zetu. Nilitaka kuwabainisha haya kuthibitisha uongo wao. Nimeapa billahi alazim, haya ndio yataja ya uongo, billahi alazim, na wala hawana hakika juu ya haya. Lakini wao ni sawasawa na TV, hawa ndama ni sawasawa na TV, hawa vifaranga, kuna remote ambayo inawaongoza iko Uingereza, remote control khabbi, ndio anaongoza. Pata sauti, anapaza, shusha, anashusha, sema, anasema. Ananijua, hanijui, simjui. Aliishi na mimi dammaji, hakuishi na mimi dammaji. Ameangalia pasipoti yangu, akaangalia idadi ya miezi, hajawahi. Kadhaba. Na hadhihi min masalik ahli tahazzub, kama alivyosema Sheikh Muqbil rahmatullah alayh, kwamba katika masalik ya watu mahizbi, watu wa bid'a, alkadhib walkhida' waltalbis, na wao ni wa kwanza katika uongo. Mpaka shekhe wao mkuu wanaomtegemea, ambaye ametahadharishwa na ahlul ilm, muongo. Na haya ameyasema Abu Ahmad, kwamba alipokuwa Dammaj, alipopata minha ya kwenda kuendeleza masomo Jamiatu Alislamia, akamtahadharisha kwa neno lilosema ni jamia hizbia, ni jamia ya kihizbi. Aliyasema hayo lilipobainika jambo lake na maovu yake kwa watu, na miongoni mwa hayo, kwa nini utahadharisha watu na jamia islamia na kuita jamia hizbia? Akakana kwamba sikuongea hayo, nimesema jamia islamia, kuna baadhi ya mahizbi. Uongo. والصدق في الأفعال أن تخبر بالواقع فهو كذاب وهم كذبة. نهاية ونزمزة ويزمزة إلى والله إلى الديان يوم الدين. يوم الدين إيش؟ نمر. وعند الله تجتمع الخصوم. سيسونا كنا في الله سكو يا مليكو, na kwa Allah watajumuika mbele yake wenye kuhusumiana. Tutakwenda kuulizana, watafilisika watu wale ambao walimsingizia uongo huyu, wale ambao walimtukana huyu, wale ambao walimpiga huyu. Hawa ndio muflisun wa kweli, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hawa ni sababa tu sahaba, watusi wa kuwatukana masahaba. Anayetaka kumuua mtu amkate kichwa chake, anayetaka kuwaporomosha watu awaporomoshe wale vichwa wa watu hao, na vichwa wa umma huu ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuunat, taani mbalimbali dhidi ya masahaba, Uthman bin Madhun au Qudama bin Madhun, bali katika makhalifa waongofu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, na yale ambao wameyasema yanayokiuka wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika riwaya aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi katika Jami' wa hasanahu, Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharaba, Allah Allah ay ittaqullah aw anshadkumullah. Ole wenu na kutahadharisheni, mcheni Allah juu ya masahaba wangu, msiwajalie masahaba wangu kuwa ni gharad, nini, sehemu ya kurembea mshale wako, kwamba una majitusi yako yanakutokota katika kinywa wataka kuyatoa sasa, ukaangalia ukamkosa ukamtukia sahaba. Usifanye hivyo, hata kama unatokota chuki na bughdha katika nafsi yako. Ametahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayemzungumzia vibaya sahaba afahamu kwamba atampelekea mema yake kaburini kwake. Katika riwaya ambayo ina ulaini wa kihadithi, ametaja imma Ibnu Asakir au imekuja kwenye taarikhu Baghdad, anaambiwa mara Aisha radhiallahu anha, araaita ila alladhina yasubbuna Aba Bakrin wa Umar, ewe mama, unawaona wale ambao wanamtukana Abu Bakar na Umar? Aisha radhiallahu anha akasema, wama yujibukum, kipi ambacho kinakustaabisheni? Mwastaajabu nini sasa? Kuwepo kwa hawa watu yako wapi mastaajabu yenu? Allah tabaraka wa taala qataa anhum al-amal, amekata matendo yao, hawasali tena, hawahiji tena, hawafaji kadha tena. Wa ahabba an la yaqta'a alayhim al-ajr, lakini amependa Allah asiwakatie ujira, ujira uendelee kumiminika kwa Uthman ibn Affan dhidi ya wale wanaomtusi na kumtukana na kusema kwamba amefanya bid'a. Sababatu sahaba, watusi wa kuwatukana masahaba, wana jur'a katika batin, wana ujasiri katika batin. Kifaranga wa boma ana ujasiri katika batin. Na wallahi hadhihi aqibatu su, inaashiria mwisho wake kuwa ni mbaya. Allah amhidi na amwongoze. Kwa hiyo walillahi alhamd, antum fi khair, wallahi mpo katika khair, mpo katika qala, mpo katika dar as-sunnah wa tawhid. Hakuna ambaye atazungumzia vibaya hii isipokuwa yule ambaye nafsi yake ina maradhi, nafsi yake ina maradhi. Na anayetunusuru sisi Allahu tabaraka wa taala, na wala hatuwajali watu wa batil, na wala msiwasikilize watu wa batil, kama alivyotahadharisha Abul Fadhl Al-Qasim wafaqahu Allahu taala. Hatuna haja ya kuwasikiliza wao, tuwasikilize ahlul ilm ambao wameaminika katika dini zao wa kweli, kama alivyowataka Allah wao wa kweli, ya ayuha alladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'a as-sadiqin, mcheni Allah weni katika wale ambao ni wa kweli. Alladhina sadaqu fi aqidatihim wa sadaqu fi af'alihim wa sadaqu fi aqwalihim, was-sidqu fi al-aqida yakunu bi mulazamati at-tauhid wa ijtinabi ash-shirk wa mulazamati as-sunnah wa ijtinabi al-bid'ah, was-sidqu fi al-af'al an takuna bi mutabaqatiha li huda rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wasidqu fi al-af'al an tukhbira bil waqi'. Haya aliyosema mwenzi wao, haya aliyosema mwenzi wao, wa shahida shahidun min aliha, lakini wao wakaenda kinyume na yale ambayo kwamba wamesema. Endeleeni kuchukua elimu hapa, wallahi sisi tunatamani lao kuwa na fursa tukakitagoti hapa billahi al-azim. Mwisho anasema Hafidh al-Hakami رحمه الله تعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. ايوه رتفت علم يا شريعة، علم يا قال الله، علم يا قال رسول الله، ilmu ya qala salaf. Usitafute badali ya ilmu hii ambayo umekuja kuchukua hapa. Faqad ghafarta, wallahi kwa hakika umejinyakulia hazina nono. Wa rabbi lawhi wal qalam, na apa kwa mola mwenye lawhi al-mahfuz, na mola yule aliyeumba kalamu akaiambia uktub, qala ay rab wa madha aktub, qala uktub maqadira kulli shay, ana apa Hafidh al-Hakam. Kisha akasema itukuze hii ilmu, ipe nafasi yake, na uiheshimu ilmu hii kwa maneno yako na matendo yako, na ulazimiane na adabu yale ambayo amezungumza Sheikh wangu Abu Zakaria wafakahu Allah Ta'ala. Ilmu bila adabu haiwi. Ilmu inaendana na adab. Yule ambaye hana adab ana kiburi au ana haya, katika kutafuta ilmu hapati ilmu. Mwenye jeuri na kiburi, mwenye ujasiri katika batin, ambaye hachungi fadhila, hachungi ulimi wake katika kuzungumza, kutokujali la kweli au la uongo, huyu hapewi taufiq na Allah tabaraka wa taala. Waangalieni wale ambao walikuwa katika hali hii, walikuwa juu ya vichwa vyetu, sasa hivi wako wapi? Asfala safilin thumma radadnahu asfala safilin. Haya ni marejeo ya wale wote ambao watakuwa wanapita katika mapito haya na wanafanya silka hii mbaya, na hii ni ahadi ya Allah tabaraka wa taala. Tilka ad-daru al-akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwa fil ard wala fasada. Wako watu wanataka uluu, wanataka uluwa, wanataka kuwa juu, wasikike, washuhurike, wanataka kupaa katika anga za elimu na shuhura, ilhali hawajaotambawa. Yuriduna an yatiru walamma yatarayashu, wanataka kukuruka katika anga ila hali hawajaotambawa. Ataanguka, ataangukia pua, atafeli. Hawa ndio ambao kama tunaishi nao katika ulimwengu huu, na hii ni fitna lillahi alazim. Wajaalna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira. Kwa hiyo ni mtihani, Allah atulipe juu ya mstahamala wetu ambao tunaufanya dhidi ya hawa watu alfaragha. Na billahi alazim, mshukuruni Allah tabaraka wa taala, na mujieke mbali juu ya kuwasikiliza hawa watu. Hatuna wakati mbovu, wababwaje namna wanavyotaka kubabwaja, waseme namna wanavyotaka kusema. La yaburu sama nubahu lkilabi, usikivu wetu hautodhuriwa na kubweka kwa mambwa. Mbwa wabweke, mbwa wabweke, hawaharibu usikivu wetu. Na ikifika wakati wa iskatu lkalbi laawi, kunyamazishwa maji mbwa yanayobweka, watanyamazishwa. Lakini kama alivyosema Sheikh Abu al-Fadl kwamba huu sio wakati tena kuzungumzwa. Mengi yamezungumzwa zidi ya shekhe wao, na yeye si wa kwanza. Amezungumza al-ulama al-akarim, amezungumza al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, amezungumza Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, amezungumza Sheikh Muhammad ibn Hadi hafidhahullah, na wengineo, Ahmad al-Najmi pia rahimahullah ta'ala, na wengineo. Na hawa ndio al-ulama al-kibar. Wataka nini tena? Mada ba'da al-haq illa ad-dalal fa anna tusrafun walhamdulillah rabbil alamin.